Dymka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceminister finansów Jacek Kapica stanął przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Nauczanie matematyki w polskich szkołach kuleje, wynika z kontroli NIK-u. Turecki sąd podtrzymał wyroki skazujące dziennikarzy na więzienie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchała byłego wiceministra finansów Jacka Kapicę. Przez ponad 7 lat sprawowania urzędu pełnił równocześnie funkcję szefa służby celnej. Szef komisji Marcin Horała z PiS-u zarzuca Jackowi Kapicy, że ten unikał długich odpowiedzi na trudne pytania. Miały one dotyczyć m.in. uszczelnień systemu podatkowego. Mówił o wielu szczegółach, sprawach stosunkowo nieistotnych z punktu widzenia meritum. A kiedy przyszliśmy do pytań, kiedy zacząłem zadawać konkretne pytania, na przykład na temat okoliczności nowelizacji ustawy o VAT, która zniosła obowiązek składania zabezpieczeń w imporcie. Pan minister Kapica nie za bardzo pamięta okoliczności, nie wie, nie znał skali problemu. Pracę Jacka Kapicy inaczej ocenia poseł PO Zbigniew Konwiński. Jak mówi, propozycje legislacyjne dotyczące uszczelnień podatkowych wymagały czasu. Przekazał informacje o tym, jak wyglądała jego praca. On zajmował się akcyzą i wtedy, kiedy te rozwiązania uszczelniające wprowadzaliśmy, zazwyczaj PiS w poprzednich kadencjach, w poprzednich parlamentach ich nie popierał. Jeżeli pan przewodniczący mówi o tym, że coś trwało długo, bo trwało rok, to ja przypomnę, że prace nad centralnym rejestrem faktur, który może zdaniem ministra ograniczyć lukę o 30%, trwają od ponad 3 lat. Odwołano zaplanowane na jutro przesłuchanie Pawła Grasia, byłego rzecznika rządu i dawnego sekretarza stanu w kancelarii premiera. Polska będzie konsekwentnie domagała się wydania przez Szwecję Stefana Michnika. Tak mówił w Pulsie Trójki wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. W ubiegłym tygodniu nie zgodził się na to sąd rejonowy w Göteborgu. W uzasadnieniu podano przedawnienie zarzucanych Stefanowi Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo. Jesteśmy tutaj konsekwentni, zbrodniarze stalinowscy, którzy mają na sumieniu ileś żyć ludzkich, a tak jest w przypadku Stefana Michnika, który wydawał wyroki śmierci bez żadnego uzasadnienia wobec żołnierzy wyklętych. Ze względów ideologicznych on po prostu swoimi wyrokami te osoby zabijał. Taka osoba musi ponieść odpowiedzialność. Stefanowi Michnikowi zarzuca się, że jako stalinowski sędzia wojskowy odpowiedzialny jest za 30 przestępstw, w tym wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia. Dwójka to ocena, która najczęściej pojawia się w rubryce matematyka na świadectwach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, aż u 42%. Tak wynika z kontroli NIK-u. W raporcie podkreślono, że przyczyna tkwi w wadliwym procesie nauczania. Nie dzieli się klas pod względem umiejętności, nie dostosowuje się zadań i tempa pracy. Jednak niektórzy uczniowie twierdzą, że to po prostu wrodzony brak umiejętności. Jak u was z matematyką? Proszę, nie temat na dziś. Miałam się sprawdzać. A jak poszło? Nie poszło. Brak umiejętności po prostu. Czy pani często stawia dwóje? Uczniowie nie przykładają wagi w liceum do swoich ocen. Anna Borkowska, nauczyciel matematyki w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie. Niektórzy nie inwestują czasu w ciągu 3 lat nauki, a dopiero tuż przed maturą siadają, żeby się douczyć. Co 6 uczeń nie zdaje matury z matematyki? W raporcie dotyczącym przyczyn wymienia się nauczanie początkowe. Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Większość maturzystów z porażkami popełniało elementarne błędy arytmetyczne. To jest klasy 1-3. Mniej więcej co 4 dziecko jest zepchane na ścieżkę niepowodzeń szkolnych. A w niektórych szkołach jeszcze więcej. To wina systemu. Ja nie mam problemu z matematyką, ale odkryłem to dopiero w liceum. U mnie to była kwestia nauczycieli. Dowiedziałem się, że matematykę mogę po prostu umieć. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie zaleciła zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki do czasu poprawy systemu. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza jednak z niej rezygnować. I na koniec jeszcze zagranica. Turecki sąd apelacyjny podtrzymał wyroki skazujące dziennikarzy i innych pracowników opozycyjnej gazety Cumhuriyet. W ubiegłym roku 14 osób skazano na więzienie pod zarzutem wspierania terroryzmu i organizacji Fethullaha Gülena, którą Ankara oskarża o zorganizowanie puczu. Kilku pracowników gazety, w tym rysownik Musa Kart, wróci do więzienia bez możliwości dalszego odwoływania się od wyroku. Tak przewiduje tureckie prawo w przypadku kar mniejszych niż 5 lat. Inne osoby, w tym dziennikarz Ahmet Sid i wydawca Akin Antalay, mają do odbycia wyższe kary. Liberalna gazeta Cumhuriyet, jedna z najstarszych na tureckim rynku, często krytykowała działania prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jej pracownicy nie przyznają się do stawianych im zarzutów o wspieranie terroryzmu i twierdzą, że zostali skazani za antyrządowe publikacje. Od czasu nieudanego zamachu stanu w Turcji latem 2016 roku w kraju tym zamknięto ponad 100 tytułów prasowych, a ponad 160 dziennikarzy trafiło do więzienia. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami postępujące od północnego zachodu, opady deszczu nad ranem w obszarach podgórskich, przechodzące w deszcz ze śniegiem, temperatura minimalna od 0,2 stopni w Małopolsce do 4 na północnym zachodzie, wiatr na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na propolis.pl. Zacznij żyć! Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam na audycję Historie jak z książki. Warszawa od końca powstania, czyli od początku października 1944 roku do momentu wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945. 3,5 miesiąca. To czas wypędzania tysięcy ludzi z miasta i systematycznego niszczenia przez wojska niemieckie dom po domu. Przed tym zabranie co bardziej wartościowych rzeczy z pustych warszawskich mieszkań. To także czas Robinsonów, czyli ludzi, którzy w ruinach domów z różnych powodów postanowili poczekać na wyzwolenie. O tym okresie stosunkowo najmniej wiemy i mało też napisano. Lukę wypełnia właśnie nowa książka historyka Marcina Ludwickiego, Płonące pustkowie, będąca głównie zapisem relacji świadków tamtego czasu. Gorąco zapraszam Państwa na rozmowę z autorem publikacji, wcześniej zaś na kalendarium radiowe historyczne, które przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 20 lutego 441 lat temu przed kościołem bernardyńskim świętej Anny w Warszawie margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern w imieniu księcia Prus Albrechta Fryderyka Hohenzollerna złożył hołd lenny królowi Stefanowi Batoremu. 201 lat temu, 24 lutego, 8-letni Fryderyk Chopin po raz pierwszy wystąpił publicznie. Koncert odbył się w Pałacu Radziwiłłowskim w Warszawie. Dzisiaj jest to Pałac Prezydencki. Lutego 1916 roku rozpoczęła się bitwa pod Verdun, najkrwawsza bitwa I wojny światowej. W trwających do końca grudnia walkach zginęło ponad 300 tysięcy żołnierzy francuskich i niemieckich, a 400 tysięcy zostało rannych. Żadnej ze stron nie udało się przełamać frontu. O bitwie pod Verdun mówił w Polskim Radiu profesor Jerzy Eisler. Dlaczego Verdun? Z wielu powodów. Po pierwsze, odgrywał tu istotną rolę czynnik taktyczny. Chodziło o to, by armia francuska miała dalej do swoich linii zaopatrzenia, a z kolei Niemcy zajęli dogodniejszą pozycję. Ale myślę, że w dużym stopniu rolę odgrywał tutaj czynnik psychologiczny. Wydawało się, jak się okazało, słusznie naczelnemu wodzowi armii niemieckiej, że Francuzi zrobią wszystko, aby obronić Verdun. Dowódcą twierdzy Verdun, całego kompleksu fortyfikacji, umocnień, był generał Philippe Pétain. Dowódca, który w odróżnieniu od większości, zdecydowanej większości francuskich dowódców opowiadających się za atakiem, ofensywą, natarciem, był przede wszystkim zwolennikiem koncepcji defensywnych, obronnych. 22 lutego 1900 roku w Łodzi władze carskie aresztowały za działalność w PPS Józefa Piłsudskiego. Piłsudski został osadzony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 24 lutego 1953 roku w Warszawie w więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie Nilu. Generał Fieldorf był organizatorem i dowódcą KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. 19 lutego 1987 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan zniósł sankcje ekonomiczne wobec PRL-u. 100 lat temu. 20 lutego Sejm RP podjął uchwałę, w której powierzał Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu naczelnika państwa do czasu uchwalenia konstytucji, ograniczając jednak bardzo poważnie jego władzę. Była to tak zwana mała konstytucja. Kurier Poznański w wydaniu z 22 lutego pisał: Wielkopolska Szkoła Malarska urządza, jak się dowiadujemy, w dniu 1 marca wieczór artystyczny na rzecz Wojska Polskiego. Wieczory naszej szkoły cieszą się ustaloną już dobrą opinią, to też nie wątpimy, że wiadomość niniejszą ogół powita z żywym zadowoleniem. Wieczór artystyczny odbędzie się w dużej sali Apollo. Bliższe szczegóły podamy wkrótce. Obok informacji o szkole malarskiej pojawiło się ogłoszenie o przedstawieniu. Towarzystwo Śpiewu Halka urządza w sobotę 22 bieżącego miesiąca na sali Ogrodu Zoologicznego przedstawienie amatorskie. Odegrana będzie sztuka ludowa w 4 aktach ze śpiewami i tańcami Adama Staszczyka pod tytułem Wiara, Miłość i Nadzieja. Czysty zysk przeznacza się na Bibliotekę dla Wojska Polskiego. Lamenty, utyskiwania, co było wczoraj, ludzi. Marcin Ludwicki jest gościem programu dzisiejszego Historia jak z książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, kłaniam się. Pretekstem do naszego spotkania jest książka, którą wydała Zona Zero. Książka nazywa się Płonące Pustkowie. Warszawa od upadku powstania do stycznia 1945 roku. Relacje świadków, od razu wszystko już wiemy. Na okładce żołnierz, chyba niemiecki, który z takim specjalnym urządzeniem podpala kolejną kamienicę warszawską. Te obrazki są znane gdzieś z filmowe. To działo się tuż po powstaniu, jak Hitler postanowił do cna zniszczyć Warszawę. To niesamowity okres. Przeczytałem w recenzji Włodzimierza Kalickiego, który entuzjastycznie pisze o pana książce i zdziwiony jest, że dopiero teraz o tym okresie tak głęboko napisano. Pan też ma takie poczucie? Przyznaję się, że też jestem zdziwiony i szczerze mówiąc też trochę rozczarowany tym, że tak późno sam w ogóle zacząłem materiał do tej książki zbierać, wpadłem na pomysł, żeby to zrobić. Z tej prostej przyczyny, że no, jest późno, więc i świadków jest niewielu, pozostało niewielu. Tutaj książka opiera się w dużej mierze na relacjach zgromadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Archiwum Historii Mówionej. To też pokazuje jaką niesamowitą pracę. To relacje zaraz po wojnie zrobione też, tak? Nie, nie. To są relacje, częściowo to są relacje już powojenne, tuż powojenne. To zależy, o której części książki mówimy. Dużo jest materiałów, trzeba to po prostu było pozbierać, gdzieś tam się przekopać. Ale też relacje już no, starszych ludzi, starych powstańców, które zostały zebrane przez Muzeum Powstania pod otwarciem muzeum. I też na stronach Muzeum Powstania, na biogramach tych powstańców też jest często już adnotacja, że zmarł, tak? Już nie żyje. Programu naszego słuchają nie tylko ludzie, którzy doskonale wiedzą, co stało się wtedy, mniej więcej, nawet niedoskonale, ale mniej więcej, ale wiedzą, słuchają nas też osoby, które nie wiedzą, co się stało. Przypomnijmy taki krótki zarys historyczny. Powstanie kończy się z październiku, kapitulacja AK. Pan też to opisuje i w skrócie, co zdarzyło się dalej? No Warszawie. Właśnie, to jest tak, że powstanie kapituluje 2 października i to jest taka data, którą normalnie w podręcznikach, czy normalnie kojarzymy, czy coś, prawda, jak mówimy o powstaniu, no to mówimy o tych 63 dniach i potem dość często, nie zawsze, ale dość często jest tak, że w różnych książkach, publikacjach kończy się książka właśnie, na tym się kończy książka, ostatnie zdanie brzmi coś tam, nie wiem, Niemcy niszczą Warszawę i potem płynnie przechodzimy do 17 stycznia 45, kiedy mowa jest, czy często się mówi o wyzwoleniu Warszawy, czy wejściu wojsk sowieckich do Warszawy. W Warszawie nie było już wojsk niemieckich właściwie w ogóle. Oni się wycofali. Wyszli, wycofali się, bo to już nie dowódca Festung Warszawa wiedział, że to już w ogóle nie ma sensu. Hitler się wściekł. Hitler był, jak się dowiedział, że Warszawa się nie broni, Warszawa miała być twierdzą, to się pierwotnie pomysł był taki, że tam się będą przez 3 miesiące bronili, będzie się broniła dywizja niemiecka. Ale generał Weber wiedział, że to nie ma sensu. Już wszyscy wyjechali, zostały tylko siły osłonowe, więc ta twierdza budowana od października, czy właściwie takie duże prace są od listopada, czy od połowy października, nie była w ogóle potrzebna. Nie? Tak w powszechnej świadomości ten okres, który był nieopisywany, czyli ten czas po kapitulacji powstania, wyjściu ludzi i potem ta pusta Warszawa, w powszechnej świadomości, tak mi się wydaje, został bardzo spopularyzowany przez Romana Polańskiego i przez jego film. To jednak dotarło do wielu ludzi. Pianista, przypomnijmy, przepiękny, znakomity film o Żydzie, Władysławie Szpilmanie. Ale dość wyjątkowym. Wyjątkowy, który ukrywa się w Warszawie, czyli jest w tym okresie, o którym pan pisze, czyli przechodzi te wszystkie miesiące w ukryciu, potem w samotności, potem szuka jedzenia, potem wreszcie wychodzi. Ktoś go tam, nie będziemy opowiadać teraz filmu. Tak. Jest rozdział, który nazywa się Robinsonowie, ale nie tylko. I ten rozdział jest niesamowity, muszę powiedzieć. Tak, no więc Robinsonowie to, przypomnijmy, kto to jest. Robinsonowie to są te osoby, ci mieszkańcy Warszawy, którzy decydują się pozostać w mieście, nie decydują się wyjść, zostają. I dlaczego film Polańskiego, czy książka właściwie Szpilmana, na podstawie której Polański kręci film, jest wyjątkowa? Ponieważ Szpilman, ukrywając się, sam był dość wyjątkowy. Generalnie Robinsonowie to jednak są grupy ludzi. Ilu ich dokładnie było, nie wiemy. To jest trudno powiedzieć. Może było ich 600, może było ich 2000. Tutaj są bardzo różne dane, widać rozbieżne. Natomiast pamiętajmy o tym, że, bo tutaj nie powiedziałem właśnie dlaczego ten rozdział. W Warszawie, to nie jest tak, że w Warszawie 2 października już się nic nie dzieje. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze ta armia powstańcza musi wyjść i wychodzi 4, 5 października. Potem musi wyjść przecież olbrzymia rzesza ludności cywilnej, prawda? I to jest rzecz niesłychana, znaczy w rozmowach kapitulacyjnych dowództwo Armii Krajowej próbowało jakoś negocjować z von dem Bachem, żeby przynajmniej część tej ludności mogła zostać. Tutaj władze niemieckie były nieubłagane. To już był teren przyfrontowy i wszyscy musieli wyjść i ci ludzie wychodzą, ale to jest kilka dni. To jest tak, że nikt nie chce wyjść. Gdzieś tam chodzą plotki. No też jak się miało rozchodzić informacje w tym mieście, prawda? To jest tak, że to jest trochę chaos panuje informacyjny. Gdzieś jeszcze 4 jeżdżą samochody, które przez megafony informują, że część ludności będzie mogła zostać. Potem jeżdżą i mówią, że nie, że jednak wszyscy wychodzą. Dokąd oni mają pójść? Każdy może wziąć tylko tyle, ile jest w stanie wziąć, no ale dokąd pójść, prawda? Doświadczenia okupacji, doświadczenia powstania były takie, że przejście na stronę niemiecką, przejście gdzieś tam w nieznane wyjście, nie wiadomo, co się stanie, tak? I teraz ci Robinsonowie to są osoby, które mówią, to ja nie wychodzę. Dlaczego? Dlatego, że poczekam tydzień, 10 dni, wyjdzie Armia Czerwona. To znaczy, nie mówią Niemcom, tylko się... Nie, mówią sobie. Mówią sobie. I swoim bliskim. Żeby było wiadome. Jest, pan powiedział, około 600. Pan opisuje relacje niektórych z nich, pan opisuje historie, jakie się zdarzyły i one są zupełnie niesamowite. Wiemy o tym najsłynniejszym Robinsonie. Wróćmy jeszcze raz do Szpilmana i do tej historii. Ale są tam ludzie, którzy są po prostu szabrownikami. No tak. I zupełnie jest obojętny, jaki czas to jest. Oni muszą po prostu zarobić. To są tacy warszawscy cwaniacy, prawda? Tak, tak. Tutaj pamiętajmy o tym, że ci ludzie, ludność z Warszawy wychodzi bez niczego, nie ma, prawda? To jest Niemcy nie zdążyli jeszcze wszystkiego zabrać. No, Niemcy cały czas zabierają. Niemcy cały czas zabierają, natomiast to jest tak, że nie zabiorą wszystkiego od razu, prawda? Więc w Milanówku jest taka relacja, tak, zresztą profesora Lorenza, jest w Milanówku na bazarze, można kupić właściwie wszystko z Warszawy i pytanie jest za ile, tak? I daj mi pan samochód, a zaraz panu przywiozę z Warszawy tego, co pan chce, tam ile pan sobie tylko życzy. No i, ale Robinsonowie, po prostu oni żyją z Warszawy, oni żyją z miasta, no to jest oczywiste, tak? To są ludzie, którzy walczą o życie. Okazuje się zresztą, że w Warszawie mimo wszystko jedzenie było w domach. Wydaje się, że dość łatwo znajdowali jedzenie, nie było wody, tak? I to był duży problem. No ale inne rzeczy były, a wśród oczywiście tego wszystkiego uwijają się komanda niemieckie i niemieccy żołnierze, którzy w sposób bardzo zorganizowany rabują wszystko co i wywożą wszystko, co jest do zrabowania i wywiezienia z miasta. Opisuje pan niesamowite sytuacje. Wrócę do tych Robinsonów, którzy są pod nieustannym strachu żyją. Może ich ktoś odnaleźć. Ale to, co najważniejsze prawdopodobnie, zaczyna się zima i jest zimno. Tak. Niektórzy nie są w ogóle na to przygotowani. Muszą jakiegoś ubrania. I mimo to, jeszcze jedna rzecz, myślę, że wtedy przez nich bardzo mało zauważalna, albo nawet nie traktowana emocjonalnie, to znaczy wszędzie stosy trupów. Pan pisze, opisuje te fragmenty. Tak, no tutaj jest zima, faktycznie to jest śnieg, więc śnieg, są ślady na śniegu, to znaczy każde wyjście z kryjówki grozi dekonspiracją i to jest jedna rzecz. Druga, to nawet nie chodziło o brak ciepłej odzieży, bo tę można było znaleźć w domach. Natomiast weź, spróbuj coś zapalić, jakąś kozę, jakiś, no to jest oczywiście że jest to wystawienie się na pewną śmierć. To jest przypomniał mi pan taki jeden fragment tych z Żoliborza Robinsonów, którzy stacjonowali bardzo blisko tak zwanego hotelu oficerskiego przy placu Inwalidów, jak oni wychodząc w nocy gdzieś tam właśnie w poszukiwaniu czy jedzenia, czy jakichś ubrań, kiedy raca w niebo się rozświetlała niebo, oni stawali po prostu w pół kroku, prawda? Jak posągi to zastygłe. Po przerwie będziemy jeszcze trochę o Robinsonach mówić, bo to niesamowite i o tym, co dalej działo się z Warszawą. Oh. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj historyk Marcin Ludwicki, autor wielu już książek, między innymi książki, którą wydała Fronda, Niezatapialni i Łódź podwodna. To wspaniała historia, opowieść o najtajniejszej radiostacji Armii Krajowej na Żoliborzu. Tak, tak, tak. Bardzo lubię tę historię i bardzo lubię tych trzech braci Rodowiczów. Też trzeba powiedzieć, że w historii Stanisława Rodowicza też mamy wątek trochę robinsonowski, bo on wychodzi... Bo właśnie przez Rodowicza wracamy do głównego tematu, czyli książki Płonące pustkowie o Warszawie po powstaniu do wyzwolenia przez Polaków do i Sowietów. Wejście, tak. Więc no, Niezatapialni, no to właśnie jest ta historia, kiedy nawet twórca radiostacji, Stanisław Rodowicz, no nie decyduje się wyjść razem z rodziną, tak, i w ogóle z ludnością z Warszawy, zdecydował się pozostać. Co charakterystyczne, to też pokazuje jeden z powodów, dla którego część ludności zostawała w mieście, no zostaje z nim też Żyd, doktor medycyny, no, który po prostu, jak wielu Żydów, wyjść z Warszawy nie może, bo wśród jednak... Tutaj też ciekawe jest to, że no inaczej traktowali Niemcy już ludność polską po powstaniu, a inaczej, no inne, jest to, no wydaje się, zupełnie inne traktowanie niż to, co było na początku powstania, prawda, na Woli czy na Ochocie. No więc, ale mimo wszystko, tak, oni nie mogą wyjść, zostają w mieście. I dr Landsberg powiedział, że on w ogóle nie ma zamiaru opuścić Stanisława Rodowicza, on nigdzie nie wychodzi. Dopiero później wyszli. I to jest właśnie rzecz niesamowita. To chodziło po prostu o to, że żona Stanisława Rodowicza powiedziała, wysłała po niego właśnie, no jak się wydaje, po prostu szabrownika. Zapłaciła mu za to, żeby przeprowadził jej męża. Swobodnie się umiał poruszać. Swobodnie się potrafił poruszać i miał też papier, który pozwolił mu na poruszanie się po Warszawie. Dlaczego? No dlatego, że Warszawa była miastem zamkniętym. Od połowy listopada to już w ogóle tam bez przepustki, ale właściwie wiadomo, że już strzelano do każdego, kto się poruszał samotnie po mieście, nie był w eskorcie, nie miał papierów. On miał papiery pozwalające mu na poruszanie się, powiedzmy, w okolicach ulicy Chorzej, w swojego centrum. On z tymi papierami poturlał się aż na Żoliborz. Wie pan, ja mieszkam na Żoliborzu, właśnie niedaleko Fortecznej i jak przejeżdżam do pracy rano wiaduktem nad koło Dworca Gdańskiego, to mi zawsze staje scena z tej historii przed oczami, mianowicie, już nie będę opowiadał, jak on ich wydostał, to też jest super rzecz, bo to trzeba by się cofnąć w ogóle do łodzi podwodnej, do całego tego mechanizmu skomplikowanego, który pozwolił jej funkcjonować. Natomiast oni wyszli, ale wyszli po kilku tygodniach, w czasie których mogli tylko zrobić kilka kroków w piwnicy. Prawda? W tej łodzi podwodnej. Więc no, niemal od razu, zwłaszcza ten doktor, już starszy człowiek, po prostu nie był w stanie iść dalej. A trzeba było iść spory kawałek, bo trzeba było się przeturlać aż do Woli. Musieli go wziąć pod ręce. Bardzo powoli szli przez ten wiadukt i szli. A kiedy już zeszli, to wyszli na patrol niemiecki. A wcześniej jeszcze spotkali, przepraszam, bo to już trochę spaliłem, bo patrol niemiecki ich, co prawda, to byli pijani goście, w ogóle nie wiedzieli, skąd oni się tych trzech gości się skąd wzięło i po prostu podwieźli ich więc nie musieli już iść. Ale wcześniej spotkali żołnierza niemieckiego, który poprosił tego Szelestowskiego, czyli tego przewodnika, o papiery. Ten mu dał, on mówi, widocznie dość orientował w Warszawie, żeby wiedzieć, że Chorza to nie jest Żoliborz. No więc tam coś zaczął tłumaczyć, czy raczej grozić, że zaraz coś tam się może stać. No i wtedy oni już doprowadzeni do ostateczności, tak? Tak zaczęli się, że tak powiem, z takim wyrazem twarzy i z taką mową ciała do niego zbliżać, że szybko odpuścił i pozwolił im przejść. Natomiast, no tak, to jest jedna z tych historii z wielu. Wśród tych historii spotykamy inne zachowania, takie zupełnie niesamowite, ale dość powszechne. Mówię o tych Robinsonach, którzy są w ruinach zostali. Oczekiwanie jednak na Sowietów, że jednak przyjdą wcześniej. Wszyscy słyszeli ich przecież, że tuż są za Wisłą, tak, prawda? Tak. Berlingowcy do nich przychodzili i też im mówili, czyli żołnierze Berlinga zjawiali się w Warszawie. Byli wśród Robinsonów. Pan to też opisuje według tych świadków. A nie doczekali się, kiedy myśleli, że już będzie, że to już się stanie. W związku z tym czekali w listopadzie, czekali w grudniu, ale w grudniu, i pan daje te relacje, niektórzy po prostu zachowali się normalnie, jakby się nic nie stało. Mieli gwiazdkę i potem mieli Sylwestra, tak. I otworzyli jakieś szprotki czy sardynki, tak. I świętowali. To zupełnie niesamowite. No tak, to jest taka wielka ludzka potrzeba jednak pewnej stabilizacji, normalności, nawet w tych przedziwnych straszliwych warunkach, nie? Opisuje pan historię też, kiedy wychodzą akowcy młodzi, naprzeciwko spotykają rzędy niemieckich żołnierzy. Oni po powstaniu już się nie biją ze sobą, a nawet rozmawiają. Tak, to jest też, to mnie bardzo zaskoczyło, muszę powiedzieć. Już jest zawieszenie broni, czyli to nawet jeszcze nie jest, to jest 2 października, 3 października. Tak, wracam do tego. To już jest sam początek, można powiedzieć, dziejów pokapitulacyjnych powstania. To oni się już tak nie biją, oni się już raczej z taką ciekawością do siebie podchodzą, bym nawet powiedział czasami. Oni też się wymieniają, tak, czy papierosami, czy wódką, to tam miał. I tutaj rzecz niesamowita też, która dla mnie była też no dużym zaskoczeniem, dużym odkryciem, to są relacje żołnierzy batalionu Kiliński, którzy zostają jako oddziały osłonowe w Warszawie i którzy z Niemcami patrolują miasto. I no właśnie też jest taka, no tam jest kilka takich opisów, muszę powiedzieć, że to każdy z nich dla mnie to było efekt wow dość duży, jak w Ogrodzie Saskim spotykają się z takim patrolem, dość tam była nieprzyjemna sytuacja, bo nikt nie wiedział, kto jest po drugiej stronie, ani Niemcy, ani Polacy, ale w końcu podeszli do siebie i ci Niemcy mówią, o, to wy jesteście, no to dobrze, słuchajcie, my tutaj, wy się nic nie przejmujcie, my tutaj was pilnujemy, dobra, żebyście tutaj byli bezpieczni, bo wiecie, my tu jeszcze razem na Armię Czerwoną musimy iść, prawda, tutaj jest... I miał, też się ten wkurzał, ten powstaniec, który relacjonuje, nosił angielskiego Senna, tak, na piersiach, który pochodził z rzutów, które były przeznaczone dla powstańców. Także te relacje żołnierzy batalionu Kiliński, to muszę powiedzieć, no są niesamowite, bo to już jest puste miasto. Nic jednak nie przesłoni tego okrutnego, barbarzyńskiego niszczenia przez Niemców wielkiego polskiego miasta, totalnego niszczenia, mordowania miasta. Takie zdanie, obrazek. Niemieccy żołnierze z magazynów domu towarowego braci Jabłkowskich powyciągali samochodziki, zabawki, nakręcali je i puszczali po rozoranej jezdni. Bawili się tymi autkami, a na Marszałkowskiej komanda niemieckie systematycznie, dzień po dniu paliły dom po domu i z Warszawy prawie nie zostało nic. Już ludność cywilna, cywile, którzy wychodzili z miasta, to już w ich relacjach jest to, że oni wychodzą, a naprzeciwko nich wchodzą do miasta komanda niemieckie i już systematycznie dom po domu wypalają. To jest jedno, dwa, potem właśnie jest regularny rabunek miasta, wszystko, czy pod kołdry, czy maszyny do pisania, maszyny do szycia, no w końcu zakłady przemysłowe, kable, wszystko jest wywożone, co się da wywieźć, potem są te domy, które były okradzione, potem są podpalane, to jest jedno, no a dwa to jest absolutnie no barbarzyńskie po prostu niszczenie substancji kulturalnej miasta, bibliotek, archiwów. Przecież my nawet nie wiemy dokładnie, co Polska straciła w Bibliotece Krasińskich. Tego nie wiadomo. Można tylko przypuszczać. Marcin Ludwicki, Płonące pustkowie. Warszawa od upadku powstania do stycznia 45 roku, czyli tak naprawdę chodzi o 3,5 miesiąca, panie Marcinie, prawda, które pan opisuje. Za chwileczkę, niewielka cezura, za chwileczkę warszawiacy wracają do tych ruin. Od razu, kiedy tylko Niemcy wychodzą, od razu warszawiacy wracają. Czyli teraz pan będzie pisał tę część. A to zobaczymy. Marcin Ludwicki był gościem programu Historia jak z książki. Bardzo panu dziękuję. Dobranoc. Ja również dziękuję. Kłaniam się. Hell that never came. Calling war, so city at war. accordance with the old traditions. 1944, till the hours burn away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on the road and they never lost their faith. Women, men and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War, soul, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. Calling war, soul, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear that call. History calling to you. Historie jak z książki. Na przełomie XVIII i XIX wieku, jak grzyby po deszczu, powstawały kanały, czy inaczej mówiąc, sztuczne szlaki wodne. Inwestorami ich byli ludzie bardzo majętni. Jak za chwilę przekona Państwa profesor Michał Kopczyński, to głównie kanały pozwoliły angielskim ziemianom zachować prymat polityczny i społeczny. Posłuchajcie Państwo. Ponieważ droga wodna otwiera dla każdego przemysłu rozleglejsze rynki od tych, jakie zapewnić może sama tylko droga lądowa, przeto na wybrzeżu morskim i wzdłuż spławnych rzek rozpoczyna się w przemyśle wszelkiego rodzaju podział pracy i doskonalenie. Pisał w 1776 roku Adam Smith w badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodu. 20 lat później jego słowa znalazły potwierdzenie w całej serii inwestycji, których celem była budowa śródlądowych kanałów. Ojcem złotej ery kanałów angielskich był Francis Egerton, trzeci książę Bridgewater. Już jako chłopiec przysparzał zmartwień rodzinie. Chorowity i głupawy, osierocony przez ojca i zaniedbany przez matkę, nie był dobrym kandydatem do arystokratycznego tytułu. Dopiero śmierć starszego brata uczyniła go dziedzicem arystokratycznej fortuny i tytułu książęcego. O szybkie uzupełnienie wykształcenia młodego księcia musieli zadbać opiekunowie. Uzupełniwszy w przyspieszonym tempie wykształcenie, młody arystokrata oddał się zajęciom typowym dla ludzi jego społecznej pozycji, a więc hodowlą psów myśliwskich i koni wyścigowych. Przemianę przyniósł dopiero zawód miłosny. Młody książę ulokował swe uczucia w jednej z dwóch sióstr Gunning, które swą urodą podbiły wówczas ekskluzywne salony Londynu i wyszły za mąż za arystokratów. Jedna z nich, niedawno owdowiała Lady Hamilton, przyjęła zaręczyny księcia. Gdy ten jednak postawił jako warunek małżeństwa zerwanie stosunków z siostrą, Lady Hamilton nie zgodziła się. Zgorzkniały książę porzucił Londyn by przenieść się do rodowych dóbr w Worsley. Odtąd żadna kobieta nie mogła pojawić się w jego otoczeniu. Nawet służba składała się wyłącznie z mężczyzn. Bogactwem Worsley były złoża węgla kamiennego, które wywożono na końskich grzbietach do szybko rozwijającego się w pobliżu Manchesteru. Transport w końskich jukach był mało wydajny i kosztowny, więc książę wpadł na pomysł połączenia swych kopalni z miastem kanałem. Trudności techniczne, jakie stały przed budowniczymi, pomagał mu rozwiązać niejaki James Brindley, inżynier, chociaż analfabeta. Najważniejszą z nich była konieczność przecięcia rzeki Irwell, przez którą przeprowadzono kanał na trzyprzęsłowym moście. W 1761 roku kanałem Bridgewatera popłynęła pierwsza barka z węglem. W krótkim czasie jego cena w Manchesterze spadła o połowę, a popyt wzrósł wielokrotnie. Sukces komercyjny skłonił księcia do podjęcia znacznie ambitniejszego wyzwania, połączenia kanałem Manchesteru z największym portem tej części Anglii, czyli Liverpoolem. Dzięki temu wytwarzane w angielskiej łodzi towary mogły trafiać drogą morską do Europy, Ameryki, Indii i gdziekolwiek indziej. Pierwsza barka pokonała kanał w 1772 roku, a zysk z przewozu towarów i osób w ciągu 3 lat pozwolił spłacić kredyt zaciągnięty pod zastaw rodzinnego majątku księcia Bridgewatera. Sukces finansowy przyciągnął rzeszę naśladowców. Do roku 1830 powstało ponad 3000 mil sztucznych kanałów wodnych. Inwestorami byli z reguły ziemianie, bo udziały w spółkach nie były wcale tanie. W ten sposób ziemiaństwo angielskie znalazło dogodne pole do inwestowania swych niemałych przecież kapitałów, które dotąd przeznaczano na luksusową konsumpcję. Zachowanie przez tę warstwę prymatu społecznego i politycznego aż po schyłek XIX stulecia nie byłoby możliwe bez tego rodzaju inwestycji. Lalka Bolesława Prusa nie powstałaby nigdy w Anglii. Hej, ty przed komputerem siedzisz jak cyrkowy pies. Ty wiesz, że jesteś zerem, Bogiem zawsze będziesz szef. Już czas podejść do okna, zadaj szybie śmiertelny cios. Wiatr tańczy po kątach, ty w ramiona nasze skocz. Otwórz usta szeroko całej mocy. Nagle jak rzeka wiosną pieśń potoczy się. Ty w zamku na lodzie, obudź się, to jest twój czas. Los da czerwone Porsche, jeśli światu nadzieję dasz. Czy ty przez skórę czujesz armią gitar, powietrze drży. Łap rytm, który pulsuje, twoja własna pompa krwi. Otwórz usta szeroko całej mocy. Nagle jak rzeka wiosną pieśń potoczy się. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Tak to twój czas. To twój czas. Dzieje się historia. W tym roku czcimy Stanisława Moniuszkę, W maju minie bowiem 200. rocznica urodzin wielkiego kompozytora. Państwowy Instytut Wydawniczy uraczył nas z tej okazji niebywałym dziełem na temat Strasznego Dworu czołowej opery Moniuszki. W przepięknie wydanej publikacji znajdziecie Państwo nie tylko opowieść o operze, ale także historię polityczną i opisaną atmosferę, między innymi po upadku Powstania Styczniowego. Druga część książki to absolutne cacko wydawnicze. Szczegółowe omówienie libretta Jana Chęcińskiego z zaznaczeniem cenzorskich ingerencji w różnych okresach wykonywania dzieła Moniuszki. Jacek Kowalski, Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. Książka powstała za pieniądze Funduszu Niepodległa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I jeszcze dopowiem, że do publikacji dołączono płytę ze znanymi ariami i scenami z tego wielkiego dzieła. O Moniuszce w Polskim Radiu było już wiele i też zapewne jeszcze wiele będzie mówione i oczywiście grane. Historie jak z książki. Patrycja Pozner, farmaceuta z Auschwitz, historia zwyczajnego zbrodniarza, to druga książka, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. To jest przejmujący reportaż, naprawdę bardzo przejmujący reportaż historyczny o Wiktorze Capesiusie, uprzejmym przedstawicielu farmaceutycznym, który po wcieleniu do SS z czasem stał się tak zwanym głównym aptekarzem w Auschwitz. To opowieść o człowieku, który z obojętnością przeprowadzał selekcję nowo przybyłych więźniów, odmawiał wydawania chorym potrzebnych im leków, a za to rozdzielał cyklon B używany w komorach gazowych, gromadząc przy tym fortunę ze zrabowanych kosztowności i wyrwanych złotych zębów. Po wojnie konsekwentnie wypierał się oczywiście swoich zbrodni, próbował manipulować świadkami w czasie procesów i śmiał się w twarz ofiarom. W więzieniu odbył jedynie oczywiście niewielką część zasądzonego wyroku i dożył spokojnej starości otoczony szacunkiem sąsiadów. Farmaceuta z Auschwitz to opowieść o tym, jak w szczególnych okolicznościach zwykły człowiek może zmienić się w potwora. Tę książkę wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gorąco polecam. Też przeczytajcie. W naszej audycji Historia z książki dawno już nie gościł księgarz warszawski, pan Piotr Maroński. To i dziś jest okazja, aby właśnie zagościł. I opowie Państwu, jak zwykle, coś ciekawego na temat tego, co przeczytał i poleca, żeby Państwo też przeczytali. Historia, klimat, przyroda, perspektywa antropocentryczna. Jest to książka pod redakcją dwóch panów, pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Piotra Olińskiego i Wojciecha Piaska. Jest to książka, która jest tym tomem pierwszym serii, która ma się ukazywać Natura homines historia, studia z historii środowiskowej. Książka jest pierwszą tak obszerną z dziedziny historii klimatu, w zasadzie historii środowiska, antropologii środowiska, połączenia człowieka z szeroko rozumianą kulturą zwierząt, kulturą roślin i zjawiskami meteorologicznymi, jak się okazuje. Jak wiadomo, wiele postaci historycznych, wiele zjawisk historycznych, wydarzeń jest powiązanych z przyrodą, szeroko rozumianą przyrodą, a także klimatem. Wojny, konflikty zbrojne często wygrywali nie mocniejsi, silniejsi, ale także tacy, którzy potrafili wykorzystać istniejące warunki pogodowe, istniejące lasy, pola, łąki, no wszystko, co się nadawało do tego, żeby zmylić wroga. Ale nie tylko o tym jest ta książka. Ona podejmuje tematy połączenia człowieka z przyrodą, jak już wspomniałem wcześniej, a także ze zwierzętami nawet domowymi. Jest to zbiór artykułów, które są wynikiem konferencji naukowej, która odbyła się w 2016 roku, w listopadzie w Toruniu. Konferencja nosiła tytuł Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą. I wygłoszone na tej konferencji referaty zostały przekształcone w artykuły naukowe, które właśnie są w tej książce. Znajdujemy tutaj kilka artykułów, m.in. klimat jako przedmiot refleksji humanistycznej w Polsce XV-XVII wieku, zarys problemu. Autorem tego artykułu jest Waldemar Chorążyczewski. Na przykład kolejny artykuł Piotr Gruzowski, Monika Kozłowska, to badacza z Białegostoku. Wysokość plonów jako wskaźnik zmian klimatu w okresie staropolskim. Kolejnym artykułem dość ciekawym, który przeczytałem, Nadwiślańskie zamki krzyżackie wobec powodzi w XIV i XV wieku. Tutaj Michalina Duda i Sławomir Jóźwiak, badacze, którzy się krzyżakami zajmują generalnie, zajęli się tym problemem. Jak się okazuje, bardzo ważnym, gdyż no, powodzie miały w tym okresie, gdy nie było pełnej mariolacji i tak dalej, bardzo duże znaczenie w przypadku utrzymania zamków, żeby one funkcjonowały tak, jak powinny. W części dotyczącej przyrody zaciekał mi najbardziej artykuł Pawła Mateusza Modrzyckiego Zwierzęta w polskim prawie ziemskim epoki średniowiecza, wybrane problemy. Autor na podstawie głównie kilku zbiorów praw ze średniowiecza, między innymi statusów Kazimierza Wielkiego, podjął problem wypasu zwierząt gospodarczych na terenach wczesnej Polski średniowiecznej i praw wypasających właścicieli. W jaki sposób i kiedy oni mogli wypasać te zwierzęta, za co odpowiadali? No jak się okazuje, wiadomo, wypasać mogli między kwietniem a wrześniem. Odpowiadali za całą trzodę, którą wyprowadzali w teren. To taką ciekawostką prawo przewidywało, że jeśli takie zwierzę zostanie ukradzione, zostanie ranne, tudzież po prostu zdechnie, ten pasterz, chłop był za to odpowiedzialny. No, mógł się wywinąć, no, osłonić tym. Było tak zwane prawo krzyku, czyli jeśli jacyś zbójcy się przemieszczali w okolicy i próbowali ukraść kilka krów, no ten pasterz musiał mocno krzyczeć. Musiał mieć jeszcze do tego dwóch, trzech świadków, żeby mu uwierzono, że rzeczywiście te krowy zostały ukradzione, a nie miał on układu, brzydko mówiąc, z rabusiami. Także gorąco polecam Historia, klimat, przyroda, perspektywa antropocentryczna. Redaktorzy tomu Piotr Osiński, Wojciech Piasek. Historie jak z książki. Good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little. Said so. She's in love with me and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells. Said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. With me and I feel fine. Dobiegamy do końca audycji. Przypomnę, że dziś dla Państwa mamy nowe tytuły książkowe, które wyślemy, jak Państwo do nas napiszą, na adres historiajakzksiążki@polskieradio.pl. Jakie to były książki? Przypomnę. Patrycja Pozner, farmaceuta z Auschwitz, Historia zwyczajnego zbrodniarza. Jacek Kowalski, Straszny dwór, czyli Sarmackie korzenie niepodległej. I oczywiście mamy dla Państwa książkę Płonące pustkowie. Tę książkę o Warszawie, z której wyrzucani byli ludzie tuż po klęsce powstania warszawskiego. I to o tym momencie, jak miasto było doszczętnie przez Niemców, przez hitlerowców niszczone. Marcin Ludwicki, autor tej znakomitej książki, był gościem dzisiaj naszego programu Historia jak książki. A program ten będzie znów za tydzień, 5 minut po godzinie 10 wieczór. Serdecznie Państwa zapraszam. Dobranoc. Marek Strzemecki.